слухала Степанида нехитру оповідь сивоголового Лелька, і сльози капали в неї з очей. Якось вона попросила: «Навчіть і мене такого, щоб і шаблою, щоб і на коні, і в воді». І Олелько не перечив. Не знала і не відала, чи згодиться їй усе теє, але вчилася на козака. Гартувала силу і волю. На початку навчилася їздити на коні, охляп і в сідлі. Потім почала вчитися шаблею володіти. Важкою та шабля здавалася, але з часом так натренувала руку, що орудувала нею як справжній козарлюга. Олелько тільки чудувався з наполегливості дівчини. Вона й сама дивувалася, що так швидко опанувала козацьке ремесло. З дня на день чекали приїзду Наталії Дем'янівни. Не спали довгими вечорами. Генеральний підскарбій Яків Маркович записував у своєму діаріуші: «Прибула в Глухів пані Розумовська Олексія Григоровича матушка, для которого приїзду був у генерала публічний стіл, де ми з прочими обідали. Увечері проводжали пані Розумовську на її квартиру, де довольно від сотника Глуховського трактовані, потім у писаря генерального пана Безбородька, і вже пізно приїхав додому Шумен». Свого козалецького будинку Розумовська не впізнала. Чистенький, ззовні, всередині вибілений. Про це потурбувалася старшина. Навіть старий сад, залишений господинею, знесено, а натомість посаджено нові дерева, уже чималими, прямо з землею, перевезені з інших садів і лісів. Садибу поширено, а для цього виселено кілька сусідів та розібрано їхні старенькі халупи. Навколо будинку пані Розумовської шумів розкішний парк з альтанками, алеями, щебетом пташиним. Наталка Розумовська не поцікавилася навіть, де поділися її сусіди. Прискіпливо оглянула свої володіння і зосталася задоволеною. По грибах вина й горілка, в коморах множество ноге їстивних припасів, скрині повні, повсюди чепко, гарно. Тут вона господиня, знана найбагатшими людьми. Тут шукають її товариство найповажніші вельможі імперії. Тут вона і житиме до кінця днів своїх. Приїзд пані Розумовської відзначено обідом для поважних гостей і доброчесних сусідів. Камердинер Пустота стежив за тим, щоб серед гостей не було посполитих у лучаках чи в подраній одежі. «Пускати тільки людей достойних», – сказала господиня. І загад її виконувався найретельніше. Так, немовби по щучому велінню, бідна вдова старчиха стала некоронованою царицею України. Гості роз'їхалися. Зосталася тільки численна рідня та прислуга. Не поїхав лише, затримався на кілька днів, з люб'язного дозволу господині, Пантелеймон Божич. У нього була справа до графині. А здавалося б, треба діяти через саму імператрицю, бо вона прихильна до полковника, та трапилося неспогадане. Через надійних людей полковник дізнався, що в сенат за підписом козаків і навіть старшини послано гінцем супліку, але якого саме змісту, хто зна. А що, коли в тій супліці йдеться про вбивство полковником рідної сестри? Відомо, що буває в таких випадках. Імператриця не помилує навіть вірних слуг свого батька. Що скаже полковник на своє виправдання? Не покаже ж він пучкою на сотника, якого відпустив на всі чотири сторони? Для чого відпустив, коли, мовляв, знав, що сотник – убивця Феліці? Якого б змісту не була супліка, полковникові байдуже, викрутиться, аби тільки про Феліцу не згадувалося. Отже, Пантелеймон Божич залишився вивідати у графині Розумовської, чи їй відомо щонебудь про супліку. В час трапези Пантелеймон примітив дівчину, оту саму, яку Віра Григорівна назвала наймичкою, Степаниду. Прислужувала панам, гостям графині Розумовської. Задивився на дівчину багацький син. Чим не забавка для пана? Завтра поговорить з господиною, завтра, а сьогодні... Пантелеймону Божичу одвели маленьку кімнату для відпочинку. Він добре таки під піяхом, як записував у таких випадках генеральний підскарбій, швидко захріп. Прокинувся далеко за північ, бо пересохло в горлі. Страшенно завагалося пити. «Води!» – прохрипів, не розплющуючи очей. Але ніхто не озвався на голос. Повільно звівся, розгледівся по кімнаті, запалив свічку, нанизав на ноги виступці і почовгав у вітальню. Всі спали сном непробудним. Заколотало у Пантелеймона серце. А в оцій же кімнаті Степанида спить, наймичка. Здається, оцій. Ще більше здавило біля горла пити. Великий кухоль опорожнив жадібно, без передиху, з вітальні кілька дверей вели в окремі кімнатки. За якимись із них Степанида. Ну, звісно, за цими. Повагавшись, Пантелеймон тихо прочинив двері однієї з кімнат. У кутку під іконою Миколи Угодника яскраво горіла лампада. Вікно було навстіж розчинене, на ліжку солодко спала напівгола жінка. Загасив свічку, наблизився, торкнув за плече. «Ой, хто тут?» Затуляючись простирадлом, скрикнула Наталія Дем'янівна. Пантелеймон божечо стовпів. «Се я», – прошепотів, – «шукаю води». «Води?» – здивувалася. «Вийду я зараз». Набрала кухоль і подала гостю пий. Надсилу змушений був опорожнити і сю велетенську посудину. Шляхетно розкланявся і поплентався в свою комірчину. Наталка Розумиха зайшла до Степаниди, розбудила дівчину, помінялася з нею кімнатами. Пантелеймона Божича нудило від двох чималеньких кухлів випитої води. Полежав трохи, але через деякий час вийшов знову і почовгав до інших дверей, де, на його думку, спала Степанида. Вікно в цій кімнаті було зачинене, лампада не горіла. «Що, Пантелеймоне, ще води хочеш?» казала голосом Наталки жінка. І, тримаючи його за руку, підвелася з ліжка. «Знала, що прийдеш, то й припасла для тебе, пий!» Це вже було справді над силу. Пив з перепочинками, але вихилив до дна і побрався, здивований і наляканий, до свого лігвища. Не спав до світанку. Відпала охота і до мандрів. До ранку можеш спати спокійно, більше не заявиться. «Чи, може, ждала його?» вжалила Наталка дівоче серце. «Бог з вами, тітонько, що се ви таке кажете?» Затулила обличчя руками і затремтіла в риданні. Вранці Пантелеймон покинув гостинний дім графині Розумовської, ні про що так і не дізнавшись. Пані Аделаїда померла. Відписала маєтності економові, злягла, а за якийсь час і повіки склепила. Ця звістка швидко облетіла все село. Покидали люди печене і варене, поспішили на похорон. Гурій Чорнота, єдиний спадкоємець усього рухомого і нерухомого майна пані Аделаїди, одягнений усе чорне, не дуже здавалося і журився, що померла його благодійниця. Померла пані Аделаїда в неділю вранці, і того ж дня її поховали. Кілька днів тільки розмов було, що про смерть пані Аделаїди та про подальшу долю бранного поля. А вона вимальовувалася справді таки незавидною. Одного пізнього вечора до маєтку покійної закотився графський Ридван. Граф Михайло Девієр, одержавши дарчий лист на бране поле, приїхав у супроводі вірних слуг, відправивши дружину на Дон з гофкур'єром полтавцевим, який їхав туди, маючи доручення імператриці. Як статечний господар, вийшов на зустріч непроханому гостю Гурій Чорнота. За давньою звичкою поспішив відчинити дверцята Ридвана. «Прошу, ваша світлість». «Ти хто?» – спитав граф Михайло, не привітавшись. «Економ пані Аделаїди». «Веди мене до пані». Гурій Чорнота не без хвилювання розповів, що сталося кілька днів тому. «Веди мене до покоїв, та накажи подати доброго вина». І коли чоловіки зайшли до приміщення, граф Михайло мерзлякувато повів плечима. «Холодно! Звели розпалити камін». І цю графську примху сповнив Чорнота. Сіли за стіл. Наливай. Гурій дивувався з того, що ним коверзує приїжджий, наче він сам господар цього дому, а не Чорнота. Може, вам ваша світлість французького? Тільки й спромігся спитати. Можна і французького, потер руки. В каміні полегкотіли жаркі березові дрова, в кімнаті ставало душно, французьке обігрівало людей зсередини, кругом парку. Покажи на папір на ці маєтності, сказав граф, коли вихилили по кілька келихів. Чи справжній, чи ти, машер, не підмінив руку пані Аделаїди? Що ви, ваша світлість, я й писати так гарно не вмію. Показуй. Він понишпорив, вам кірчику приніс. Документ справний, от тільки генеральним суддею не засвідчений, не встиг ваша світлість, ну та руку пані Аделаїди там знають. Граф Михайло нахилився до каміна, щоб краще нібито бачити написане на папері, і спокійно поклав його, зібгавши на вогонь. «Що ви зробили?» – кинувся до каміна економ. Але граф перетнув йому дорогу і подав інший папір. «А ось що! Читай!» Побачивши герб царський, Гурій Чорнота зів'яв і впав у крісло. «Збагнув? А тепер показуй господарство, пані!» З кімнати покійної, де був раніше кабінет пана полковника Забіли, вели потайні двері в кам'яний під будинком великий льох, що служив і пивницею, і сутеренами. Гурій пошпорпався по кишенях, витяг пошашльованого зеленою іржею ключа. По кам'яних сходах кралися сторожко, не хапалися ставити ногу, щоб не стукотіти підборами, а вони, як навмисне, по самому серцю, гуп, гуп,